Ergens. Ons drinkwater komt vaak uit rivieren en ander oppervlaktewater, maar de kwaliteit daarvan wordt bedreigd doordat bedrijven de giftige stof PFAS lozen. Maar welke bedrijven dat zijn en of ze daarvoor een vergunning hebben, dat weet eigenlijk niemand precies. Wat we wel weten is dat we volgens het RIVM inmiddels te veel kankerverwekkende stoffen binnenkrijgen. Hoe zit dat en wie treedt hier tegen op? Ik verklap alvast, vooralsnog niemand. De details hoort u dadelijk in Argos na het NOS-journaal. Met Ismael de Bruin. De Oekraïense president Zelensky laat alle schuilkelders in het land nakijken. Donderdag kwamen in Kiev 3 mensen om bij een luchtaanval nadat ze niet in een schuilkelder konden komen door een dichte deur. Een van de slachtoffers was een meisje van 9. Zelensky zegt dat er geen excuus kan zijn voor dit soort nalatigheid. De president laat onderzoeken of het stadsbestuur fouten heeft gemaakt. De politie in Oekraïne heeft 4 mensen opgepakt. In Brussel is vannacht een man overleden nadat hij bekneld was geraakt in een rolluik op een metrostation. Hij kwam met het bovenste deel van zijn romp vast te zitten. Dat gebeurde toen hij het metrostation probeerde binnen te dringen voordat het mechanische rolluik openging. De afgelopen maanden waren er al 4 anderen die ook vast kwamen te zitten. Vannacht was het de eerste keer dat er iemand door overleed. Volgens de metrobeheerder is het onduidelijk waarom mensen proberen om de stations binnen te komen vlak voordat de rolluiken openen. In Peru is het proces begonnen van de uitlevering van Joran van der Sloot aan de Verenigde Staten. Volgens CNN is van der Sloot vanochtend verplaatst van de zwaar beveiligde gevangenis in het zuiden van het land naar een gevangenis in hoofdstad Lima. En wordt waarschijnlijk vrijdag naar de VS gevlogen. De 35-jarige van der Sloot is in Amerika aangeklaagd voor afpersing van de familie van Natalie Holloway. De 18-jarige Amerikaanse studente raakte in 2005 vermist op Aruba. Ze werd voor het laatst gezien samen met van der Sloot toen ze een bar verlieten. Na de vuurwerkaanslagen bij geldwisselkantoor SuriChange looft het bedrijf €20.000 uit voor de gouden tip die leidt tot de aanhouding van de daders. Bij vestigingen van SuriChange in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag waren afgelopen weken explosies. Een motief daarvoor is niet bekend. In Amsterdam werden 3 vestigingen gesloten. En dan het weer. De zon schijnt in het hele land. Het is 17 graden op de Wadden tot 24 graden in het zuiden. Morgen in het noorden wat bewolking af en toe. Het wordt daar 17 graden en op andere plekken wordt het maximaal 24 graden. En wat is er allemaal aan de hand op de weg? Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar iets langzamer dan gebruikelijk. Zoals op de A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht. Bij Maastricht Airport 5 kilometer file met 10 minuten op onthoud. Komt door wegwerkzaamheden een stukje verderop op de A76. Verder is dit weekend de ketelbrug in de A6 dicht vanwege werkzaamheden. Daarom viel op de N50 vanuit Emmeloord naar Zwolle. Tussen Ens en Kampen 10 kilometer langzaam rijden met 50 minuten op onthoud. En hierdoor ook viel op de N765 vanuit Ramspolbrug richting IJsselmuiden. Tussen de Frieseweg en Grafhorst 4 kilometer file met een half uur extra reistijd. Zoek je bij Eliza Was Here naar last minute zonvakantie? Dan krijg je de vakantie die je niet zocht. Maar alles is wat je zoekt. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa. Toneelgroep Jan Vos presenteert Wind. Een onstuimige komedie over de energietransitie. Vanaf 17 juni te zien in Utrecht, Drenthe en Overijssel. Koop nu kaarten op toneelgroepjanvos.nl. Wat is er deze week in de actie? Trostomaten 500 gram, 89 cent. Taxipak 1,5 liter, 1+1 gratis. En diverse wasmiddelen, 2+3 gratis. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen, ook online. Ik wil een betere wereld. En dit is het moment om daar samen naartoe te gaan. Want ondernemen betekent geen onderdeel zijn van het probleem. Je hoort juist bij de beweging die met oplossingen komt. Daarom wil je maximaal inzicht, elektrificeren en je energiegebruik optimaliseren. En dus kies je voor GroenDus. ANWB, hoe kan ik je helpen? Ik wil graag mijn auto verkopen. Wil jij snel je auto verkopen? Met de ANWB Verkoopservice ontvang je binnen een werkdag een gegarandeerd bod. ANWB Verkoopservice. Voor snelle verkoop zonder gedoe. Wordt jouw bedrijf ook onderdeel van de oplossing? Kijk op groendus.nl. Wist je dat je de producten van Rabobank nu kunt integreren in je eigen platform of website? Met Rabo Embedded Services kun je bijvoorbeeld slimme betaaloplossingen inbouwen, nieuwe klanten online identificeren en zelfs je klanten onze financieringen aanbieden. Ontdek ons brede aanbod voor een betere klantervaring op rabobank.nl/embedded. Rabo Embedded Services. Jouw platform met de kracht van Rabo. De coöperatieve Rabobank. NPO Radio 1. Argos. Onderzoeksjournalistiek van Human en de VPRO. Erik Arends. Goeiedag, vrienden van de onderzoeksjournalistiek. Welkom bij Argos. We gaan weer een lekker potje onthullen het komende uur. We gaan het namelijk hebben over PFAS. U weet wel, die verzameling giftige stoffen die in heel veel producten zit die we dagelijks gebruiken. En ja, daar heeft u vast al veel over gehoord, maar toch ga ik u deze aflevering van harte aanbevelen. Want wij schotelen u niet minder dan een Kafkaiaans hoorspel voor. Met in de hoofdrol natuurlijk gif. Veel gif. Te veel gif dat in onze rivieren wordt geloosd. En een dragende bijrol in dit verhaal is weggelegd voor de toezichthouders. Want die blijken niet te doen wat ze zouden moeten doen, namelijk handhaven. Deze controlerende instanties stonden dan ook niet te springen om mee te werken aan deze reportage. Maar collega Rick Delhaas zou Rick Delhaas niet zijn als hij het daarbij liet zitten. Hij trok erop uit, samen met Weekblad De Groene Amsterdammer. En dit is zijn verslag. We gaan nu de boot op. Ja, dit is de boot de Malta. Hier varen we inderdaad spaarbekken mee rond. In het midden hebben we een mooie ronde koker. Ja. Er zit een mooi deksel op. Als we op monsterpunt zijn, dan halen we de deksel eraf. En dan kunnen we gewoon in de boot, in het midden van het bekken, het monster nemen. Oké, dus er zit gewoon een gat in de bodem? Ja, er zit gewoon een gat in de bodem. Ik heb hier de fles. Ja. Nou ja, dan is het gewoon een kwestie van de dop losdraaien. En dan doe je het flesje in het water. Ja. Jij bukt nu in het midden van de boot, waar dat gat in de bodem zit. Maar er zit wel een koker, dus het water kan niet in de boot komen. Nee, zeker niet. Er zat ook nog een 60 centimeter lange koker omhoog. Dus we kunnen ook in principe nooit gaan zinken. Nee, oké. Dus dit is gewoon, nou ja, dit is echt een monsterboot. Dit is zeker een monsterboot, absoluut. Daar zijn die zeker voor gebouwd. Ja. Het is helder weer, de zon schijnt en er staat een frisse wind. We zijn op de Petrusplaat, midden in de Biesbos, waar drinkwaterbedrijf Evides een aantal spaarbekkens heeft, met een voorraad water uit de Maas om drinkwater van te maken. Richard Schuitenmaker van Aqualab Zuid is op de boot om een watermonster te nemen dat in het laboratorium op PFAS wordt onderzocht. PFAS is de verzamelnaam van een groep chemische stoffen die heel handig zijn, maar ook schadelijk voor de gezondheid. Het immuunsysteem kan worden aangetast, met name bij jonge kinderen. En bij grotere hoeveelheden kan het kanker veroorzaken. Vissen, schelpdieren en zeegroenten die in de Westerschelde leven zijn vervuild met de gevaarlijke chemische stof PFAS. Dat blijkt uit een nieuw rapport van het RIVM. Ernst-Jan Roosendaal van PZC, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wat is het advies van het RIVM op basis van dit rapport? Ja, het advies is eigenlijk eet geen vis en geen garnalen, schelpdieren ook zo min mogelijk uit de Westerschelde. Zeegroente zou eventueel wel kunnen. Er is lamsoor onderzocht en daarvan is gezegd dat zou je wel kunnen eten. Maar dan wel met de kanttekening, er zijn ook andere vuile stoffen in de Westerschelde en die kunnen ook in dat lamsoor zitten. Vorig jaar werd er gewaarschuwd voor vervuiling met PFAS in de Westerschelde, veroorzaakt door het bedrijf 3M in het Belgische Zwijndrecht. 3M wordt ook aansprakelijk gesteld voor de schade van de vervuiling, zo maakte minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat vorige week bekend. PFAS wordt in heel veel producten gebruikt. Annemarie van Wezel, bioloog en milieudeskundige, in een video van het AD. Je teflonpan, je regenpak, dat bakpapier, je brandblusschuim, je plakvelletjes, je skiwax, je kopje thee. Al deze producten zijn vetafstotend, waterafstotend, brandwerend. En die eigenschap hebben ze omdat ze PFAS bevatten. Door de mens ontwikkeld. Van nature komen ze niet voor. PFAS is een afkorting en die staat voor per- en polyfluoralkylstoffen. Die PFAS die bestaan eigenlijk altijd uit koolstofverbindingen met fluor eraan. We willen natuurlijk dat de natuur ons afval af kan breken. Denk aan bladafval dat tot compost wordt gemaakt. Maar deze PFAS breken niet af. Daarom noemen we ze ook wel eeuwige chemicaliën. We hebben al op heel veel plekken in Nederland PFAS gemeten. En we vinden het eigenlijk overal. We vinden PFAS vooral veel terug rond plekken waar het gemaakt is. Denk aan Dordrecht, waar een fabriek heel lang PFAS heeft geproduceerd. Of de Westerschelde, als gevolg van de productie in België. Maar we vinden ze bijvoorbeeld ook terug op vliegvelden, omdat daar brandblusoefeningen zijn gehouden. Ook op plekken waar we niet gemeten hebben, kun je PFAS verwachten. Dat pannetje, dat regenpak, gebruik jij thuis ook. En als je het gebruikt, dan slijt het en komt het milieu in. En dat gebeurt overal waar mensen wonen. Dit is maar een kleine greep uit de producten waar PFAS in zit. Bij de productie kan PFAS vrijkomen, maar ook als de producten slijten of als ze worden afgedankt. Dan kan PFAS in het grond- en oppervlaktewater en dus ook in ons drinkwater terechtkomen. PFAS-verbindingen worden dan ook op heel veel plekken aangetroffen, in lucht, water en bodem. Maar ook in voedsel en zelfs in de mens. Er worden heel veel metingen gedaan, maar gek genoeg is niet bekend welke bedrijven in Nederland allemaal PFAS in het productieproces gebruiken. Was er maar een knop waarop je kon drukken die een lijst met al die bedrijven geeft. In het bestuurlijk overleg water, waar alle betrokken partijen aan tafel zitten die met water te maken hebben, is al jaren geleden afgesproken dat waterschappen, provincies en gemeenten uiterlijk in 2022 een lijst moeten hebben van bedrijven die PFAS lozen. Bij dat bestuurlijk overleg zitten ook de omgevingsdiensten die voor provincies en gemeenten lozingsvergunningen uitgeven en het toezicht daarop houden. Ook VEWIN, de Landelijke Vereniging van Drinkwaterbedrijven, zit bij dat overleg. Wat is er eigenlijk van die afspraken terechtgekomen? VEWIN-directeur Hans de Groene. Ja, die zijn gewoon niet volledig uitgevoerd. Hoe kan dat? Ik denk capaciteitsgebrek. En dan vooral capaciteitsgebrek bij de omgevingsdienst? Ja. Ja. Want dat is ook eerder geconstateerd in een rapport dat Van Aartsen heeft gemaakt. Precies. Ja. En nog vrij onlangs door de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Die heeft er ook aandacht voor gevraagd. Ja. U zucht er een beetje bij. Nou, het is zorgelijk. Ja. Want ja, kijk, het is zoals op meer terreinen tegenwoordig. Beleid bedenken is één ding. Maar het uitvoeren van beleid, toezicht houden en handhaven, ja, dat is zeker zo belangrijk natuurlijk, hè? En waarom gebeurt dat dan niet? Want deze afspraken zijn dus uit december 2020. En men wilde graag dat dat op andere, bij andere diensten ook zou gebeuren. Bij ja, de omgevingsdiensten en de waterschappen. Ja. Ja. En daar lijkt het een beetje te stokken. Ja. Ja, ik snap dat u die vraag stelt. Maar ja, die moet u eigenlijk niet aan de drinkwaterbedrijven stellen. Want wij zien dat ook gebeuren natuurlijk. Ja. U zit bij deze stuurgroep. Wij vragen daar aandacht voor, natuurlijk. Ja, en wat zegt u dan? We zitten nu bijna halverwege 2023. Ja, ja, dan zeggen wij het dat het wat later is. Dat is dan zo. Maar het moet wel komen. Ja. Het moet wel komen. Ja, daar houdt de invloed die wij hebben natuurlijk ook een beetje op, hè? Ja, moet ik dan vaststellen dat die afspraken eigenlijk niet zo heel veel voorstellen? Nou, kijk, het feit dat ze gemaakt zijn en dat op dat moment het belang daarvan en de urgentie ervan door iedereen werd onderschreven, dat vind ik op zich winst. Maar zoals ik net al zei, ja, beleid maken of afspraken maken is één ding, in daden omzetten is een ander. En ja, daar schieten we echt tekort. Ondanks duidelijke afspraken en een deadline om zicht te krijgen op lozingen, is daar dus niks van terechtgekomen. En het zijn niet alleen de drinkwaterbedrijven die heel graag willen weten welke bedrijven er nu allemaal PFAS gebruiken. Ook de Tweede Kamer heeft er meermaals om gevraagd. Afgelopen maart nog diende VVD'er Erik Haverkort een motie in. Motie van het lid Haverkort Consui. Voorgesteld 30 maart 2023, de Kamer gehoort de beraadslaging constaterende dat bedrijven die PFAS-stoffen uitstoten naar lucht, bodem of water daarvoor een vergunning moeten hebben. Overwegende dat het wenselijk is voor Nederland door middel van een totaaloverzicht zicht te hebben op alle emissies van PFAS-stoffen naar lucht, bodem en water, verzoekt de regering in samenwerking met die omgevingsdiensten, Rijkswaterstaat en de waterschappen een overzicht te maken van de belangrijkste PFAS-emissies en deze voor de zomer met de Kamer te delen en gaat over tot de orde van de dag, mede ingediend door collega Krul en collega Hagen van het CDA, respectievelijk D66. Het was dus niet de eerste keer dat de Tweede Kamer om een lijst vroeg. Er was al eerder naar gevraagd. In oktober vorig jaar liet minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat nog aan de Kamer weten dat hij niet aan dit verzoek kon voldoen. Hij schreef aan de Kamer dat het ministerie de gevraagde informatie niet had. Waarom komt VVD'er Erik Haverkort dan toch weer met een motie? Minister worstelt daarmee, omgevingsdiensten worstelen daarmee, ook gedeputeerden in provincies worstelen daarmee. Informatievoorziening uit onze vergunningssystemen zou wat dat betreft beter moeten kunnen. En met een druk op de knop zou je toch op zijn minst dit soort overzichten moeten kunnen produceren. Dus daar moeten we aan werken. En spreekt uit deze motie nou een beetje ongeduld bij u? En dat lijkt zo. En ik geloof ook wel dat ik probeer het kabinet te bewegen om op een aantal thema's te versnellen. Omdat ik vind dat we, zeker ook op het gebied van PFAS, dat we in Nederland over de grens gegaan zijn van wat toelaatbaar is. En wat bedoelt u dan precies? Nou, ik vind het niet acceptabel dat bijvoorbeeld inwoners in Zeeland geen vis of garnalen uit eigen water meer kunnen eten, omdat daar allerlei verontreinigende PFAS-stoffen in zitten. Dat is gewoon niet goed. Dus we moeten dat oplossen. Hoe komt het nou dat we dat niet weten, hè? Welke bronnen de vervuilers zijn? Nou, ik denk dat we heel veel wel weten, maar dat het nog niet in één centraal systeem is opgenomen en dat het dus niet heel makkelijk reproduceerbaar en presenteerbaar is. De kennis op het niveau waar het moet liggen is wel geborgd. Maar als je een totaaloverzicht voor Nederland wenst te hebben, en dat is ook wel fijn, zeker als inwoners zich zorgen maken over dit soort stoffen in onze omgeving, ja, dan is het wel heel fijn dat we dat beter organiseren en dat die informatie gewoon goed centraal ook presenteerbaar kan worden. Ja. Bent u daar wel zeker van dat die kennis er is? Want er is ook een ontzaglijke achterstand met het up-to-date maken van de vergunningen zelf. Nee, 100% zeker ben je nooit. Dus dat als disclaimer. Maar ik geloof wel dat heel veel bedrijven de juiste vergunning hebben liggen. En tegelijkertijd denk ik ook dat er heel veel potentiële stoffen, heel veel zorgwekkende stoffen, mogelijk nog niet in vergunningen zijn opgenomen. Het is dus lastig om erachter te komen welke bedrijven wel en welke niet een vergunning hebben om PFAS te lozen. De informatie hierover ligt bij verschillende instanties en is mogelijk zelfs niet compleet. Uit eerder onderzoek naar vergunningen voor lozingen op de Rijkswateren bleek dat 2/3 van die vergunningen niet geheel actueel, adequaat en volledig zijn, en dat er een inhaalslag nodig is om dat op orde te maken. Of die lijst met PFAS-lozers er voor de zomer komt, valt dus nog te bezien. Hoewel het ministerie wel de intentie heeft om aan de motie Haverkort te voldoen, zo laat een woordvoerder weten. Kunnen we dan niet zelf een inventarisatie maken van bedrijven die PFAS lozen in de Maas en de vergunningen opvragen bij de verantwoordelijke instanties? Volgens Maarten van der Ploeg, directeur van Riwa Maas, de vereniging van drinkwaterbedrijven die de Maas als bron gebruiken, is er een onderzoek van de Franse krant Le Monde beschikbaar. Nou, dat is een heel inzichtelijk onderzoek waar ze volgens mij jaren mee bezig zijn geweest met tal van internationale onderzoeksjournalisten. En hebben gekeken van, nou ja, over wat voor bedrijven hebben we het dan eigenlijk in het Maasstroomgebied. En dan kom je tot een heel overzichtelijk kaartje van zo'n 20 bedrijven verspreid in het Maasstroomgebied, waar potentieel, dat is wel belangrijk om erbij te zeggen, potentieel PFAS verwerkt wordt of vrijkomt in afvalstromen. Ja. En over wat voor soort bedrijven hebben we het dan? Wat maken zij? Nou, dat zijn bijvoorbeeld bedrijven uit de chemische industrie. Kan ook metaalindustrie zijn, afvalmanagement en ook papierindustrie. U heeft ook een poging gedaan om de vergunningen erbij te zoeken, hè? Ja, voor een tal van bedrijven, ik denk 2/3, is dat gelukt. Heb ik de vergunning gevonden. Nou ja, dan kan je natuurlijk goed kijken van, staat daar iets over PFAS vermeld? En bij geen van die vergunningen ben ik iets aangetroffen. Zijn de vergunningen up-to-date? Zijn ze van recente datum of niet? Nou, dat wisselt een beetje. Je komt vergunningen zeg maar uit eind jaren 90 tegen, dus die zijn zeker gedateerd. Je komt zeer actuele vergunningen tegen die zeer recent zijn afgegeven, dus het wisselt een beetje. Maar over het algemeen zie je toch wel flink wat verouderde vergunningen ertussen zitten. Ja, als er geen PFAS in de vergunning staat, dan zullen ze ook geen PFAS lozen. Nou, het is in ieder geval zo, als er geen PFAS of andere stoffen in de vergunning staan, dan mogen die niet geloosd worden. Maar is het dan ook zo dat dat niet gebeurt? Nou, kijk, als een vergunning 15 jaar geleden is afgegeven, dan weet je zeker dat er niet op die stoffen gecontroleerd is en dat die stoffen niet in de vergunning zijn opgenomen. Dus bij een actualisatie zou dat dan wel aan het licht moeten komen indien die bedrijven dat lozen. En dat geeft ook de urgentie aan waarom vergunningen actueel en compleet moeten zijn. Ja, want wat wil dat zeggen? Dat u zeg maar van 2/3 van die bedrijven de vergunning hebt gezien en in geen enkele staat PFAS. Volgens het kaartje van Lemonde zouden het wel bedrijven kunnen zijn die PFAS normaliter in dat soort bedrijfsprocessen gebruiken en dus ook uitstoten. Ja, en u meet zelf in de Maas dat er PFAS bij komt. Precies, dus er komt in Nederland PFAS in het water via directe en indirecte wegen komen, maar het komt ergens vandaan. Dus dat is natuurlijk heel interessant. En ja, dan is het natuurlijk ook heel goed om te kijken van wat zijn bedrijven die daarmee werken. En dat lijkt me ook een hele goede start om daar eens te beginnen van, zit het daar in de afvalwaterstromen? We sturen een lijst met vragen naar de overheden en instanties die over vergunningen, toezicht en handhaving gaan in het Maasstroomgebied. We vragen of zij een lijst met PFAS-lozers kunnen leveren. En we vragen ook naar de vergunningen en of er op PFAS gemonitord wordt door monsters te nemen en te laten onderzoeken. Want de Maas stroomt eerst natuurlijk door Frankrijk en België voordat hij ons land binnenkomt. En hij kan dus al eerder vervuild zijn. Dat er ook in Nederland PFAS geloosd wordt, dat is wel zeker, volgens directeur Hans de Groene van VEWIN. We weten dat er in Nederland ook PFAS geloosd wordt op allerlei mogelijke manieren. Wij hebben laten onderzoeken dat bijvoorbeeld in de Maas, tussen het moment waarop hij de plaats waarin Nederland instroomt en het laatste drinkwaterinnamepunt, wat een eentje voor Rotterdam ligt, bij Drimmelen, komt er nog zo'n 50% PFAS bij, volgens die studie. En dat moet dus op een of andere manier via lozingen in die rivier terechtkomen. Dus wij zeggen, zet daar nou op in. Dan kun je, als je erin slaagt daar de kraan dicht te draaien, kun je toch echt het nodige ook puur nationaal al bereiken. Heeft u enig idee wat die bronnen zijn, waar die PFAS vandaan komen? Nee, hooguit heel incidenteel. Dat drinkwaterbedrijven hebben daar misschien af en toe enig idee van, maar dat is natuurlijk niet ons vak. Wij hebben te maken met die rivier en we nemen daar water uit in zolang dat kan. En we stoppen als er te veel verontreiniging in drijft. Maar waar al die lozingen zich bevinden en wat er vergund is en wat niet, ja, dat is niet ons werk. Hè. Dat is, maar het is wel uw belang. Het is zeker ons belang, dus wij dringen er sterk op aan. Mm-hmm. Dat de minister en de staatssecretaris dat overzicht creëren en duidelijk maken waar de kranen zitten, zo letterlijk is het, waar de kranen zitten waar je aan kunt draaien om te stoppen met lozen. Zolang we op de antwoorden wachten, gaan we eerst nog maar eens even naar het RIVM, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Wat is er nou precies bekend over de schade voor de gezondheid van PFAS? Astrid Bulder. Ze veroorzaken wat effecten in de mens, ja, waar we niet blij mee zijn. Zoals effecten op het immuunsysteem. In de studies is aangetoond dat kinderen minder goed reageren op vaccins. Dus dat ze een minder goede afweer krijgen. Maar ook bijvoorbeeld effecten op de lever. Er zijn ook wel wat studies bekend over kanker. Dus het is een vrij breed palet aan effecten wat ze kunnen veroorzaken. Ja, een tijd geleden heeft de Europese Voedselveiligheidsautoriteit de stofgroep ook beoordeeld en daarbij gekeken van wat is nou een veilige grens wat je binnen zou mogen krijgen zonder dat je daar nadelige effecten van krijgt. Die grens hebben wij gebruikt weer in berekeningen, dus in beoordeling van wat krijg je binnen. En daarvan hebben wij gezien dat je toch wel meer binnenkrijgt dan die grens. Dat is niet wat we willen. Dus daarmee zien we wel dat reden tot zorg is. Ja. En wat bedoelt u dat we meer binnenkrijgen dan die grens? Nou, die grens is afgeleid om echt te kunnen kijken van wanneer kan je nadelige effecten verwachten. En in dit geval gaat het dus vooral om die kinderen. Die grens is afgeleid om Zodat moeders die borstvoeding geven, dat hun kinderen nadelige effecten krijgen. Dus dat ze minder goed op vaccins reageren. En we zien dat de Nederlandse bevolking meer binnenkrijgt, dus via het eten en via het drinkwater, dan die grens. Ja. En u heeft het nu vooral even over kinderen en effecten op het immuunsysteem. U had het ook even over effecten op de lever en kanker. Kunt u daar iets over zeggen? Ja, dat zijn effecten die we wat bij hogere doseringen zien. Dus als mensen daar meer van binnen krijgen, dan kunnen er andere effecten optreden. We weten bijvoorbeeld dat er echt wel op de lever ook effecten kunnen plaatsvinden. En ook bij volwassenen. En is het bekend waar die PFAS vandaan komt als het in de mens terechtkomt? Ja, wat wij gezien hebben is dat we in ieder geval via voedsel en drinkwater de PFAS binnenkrijgen. Maar we weten ook wel dat je via andere routes blootgesteld wordt. Hè. Je draagt bijvoorbeeld regenkleding. Je gebruikt spullen waar PFAS op zit. Op die manier kan je ook PFAS binnenkrijgen. Het zit bijvoorbeeld ook in pizzadozen. Ik noem maar iets. Ja. En weten jullie wel zeg maar, wat de belangrijkste route is waar de mens het binnenkrijgt? We weten in ieder geval dat wat we van voedsel en drinkwater weten, dat ja, echt wel een belangrijke route is waarop je PFAS binnenkrijgt. Geen wonder dat drinkwaterbedrijven willen weten wat er aan PFAS en andere stoffen in het water zit. Aqualab Zuid doet dat onderzoek voor de drinkwaterbedrijven in Zuid-Nederland. Ze nemen monsters en analyseren ze niet alleen op PFAS, maar op allerlei stoffen. Ik ben Albert Verwijk, ik ben teamleider van de buitendienst. En wat is de buitendienst? De buitendienst is bij Aqualab Zuid eigenlijk de groep die verantwoordelijk is voor de monsternamen. Ja. Dus ik heb 35 mensen in totaal in mijn groep zitten die in heel Zuid-Nederland de monsters nemen voor de drinkwaterproductiebedrijven. En waar nemen ze die monsters? De monsters worden genomen voornamelijk op de productielocatie waar het water wordt gemaakt. Maar ook aan de bron. Het water komt Nederland binnen via de Maas. Daar nemen wij 's morgens de monsters. Die komen aan deze kant op. En vervolgens gaan wij het hele proces, dus de bron tot aan de kraan, dus bij de mensen thuis, kunnen wij de monsters komen nemen. Als de Maas Nederland binnenkomt, dat is oppervlaktewater. Dat is oppervlaktewater, klopt. Grondwater? Grondwater doen we zeker. Afvalwater? Afvalwater doen wij niet. Dat is een andere tak van sport. Wij zijn puur voor het drinkwater. Wij zijn een drinkwaterlaboratorium. Dus we zijn verantwoordelijk voor drinkwaterkwaliteit in Nederland. We doen wat extra dingen, maar 80% van ons werk komt vanuit waterbedrijven. En de voorzorgsmaatregelen om watermonsters te kunnen nemen voor onderzoek op PFAS zijn niet mals, vertelt Richard Schuitenmaker van de buitendienst. Voor PFAS-bemonstering moeten we heel goed opletten dat we handschoenen gebruiken die niet tril zijn, poedervrij. We moeten geen regenkleding gebruiken met Gore-Tex, want daar zit PFAS in. Gewone kleding moet je minimaal 6 keer gewassen hebben zonder wasverzachter. Want wasverzachter zit ook vol PFAS en dan kan je contaminatie krijgen met je monster. En dat wil je niet. Dus het is allemaal gericht om geen vervuiling van het monster te krijgen? Precies. En dat zijn allemaal dingen, kleding, schoenen, handschoenen. Ja, inderdaad. Je moet heel goed opletten dat je niks gebruikt waar plastics of iets dergelijks in kan zitten wat je monster kan beïnvloeden. Want je wil wel weten wat er in het water zit, maar niet wat er in de omgeving zit. Want anders ga je kruisbesmetting krijgen. Ja. En kruisbesmetting is de onjuiste waarde en dat wil je niet. Ja. Een dag van tevoren weet ik al welke monsters ik moet nemen. Als ik dan zie dat er een PFAS-bemonstering bij zit, dan zorg ik ervoor dat ik een speciaal setje kleding mee heb. Mocht het regenen, dan heb ik pech, dan word ik nat. Maar ik mag gewoon geen regenkleding gebruiken wat met Gore-Tex behandeld is. Ja. Ik moet ook ervoor zorgen dat ik goede schoenen bij heb. Dus ook geen Gore-Tex-schoenen. Handschoenen die niet tril zijn, die heb ik alles standaard in de auto. Oké, en er is ook een speciaal flesje voor een PFAS-monster, hè? Ik heb hem aan de andere kant. Oké, dit is niet zo'n groot flesje, hè? Nee, dit is een flesje van polypropyleen. Dat is 250 milliliter. Er zit ook in de dop zit ook geen inlagers, want inlagers die bestaan uit Teflon. En Teflon is weer PFAS. Wat is een inlager? Een inlager is als je in de dop heb je meestal een wit inlaagje zitten. Dat heb je ook bij colaflessen en dergelijke. En dat inlaagje dat bestaat uit Teflon. En Teflon is PFAS. Ja. En dat zit hier niet in. Dit is echt alleen maar polypropyleen. Ja. Sluit ook heel goed af als je hem dichtdraait. Kan ook geen water bij of water uitkomen. En dit zijn de volumes die wij hiervoor gebruiken. En hoe vaak worden er nou PFAS-monsters genomen? Wekelijks. En het hangt een beetje af van de opdracht van de klant. Het kan zijn dat het dagelijks is. Het kan zijn dat het één keer in de week is. Het kan zijn dat we er 5 in de week doen. Het kan ook zijn dat we er 50 in de week doen. Oké, we zijn bij het lab. We hebben het monster. Ja, we hebben het monster. 250 milliliter. 250 milliliter. Nu gaan we naar de afdeling organische chemie. Waar we naar mijn collega Stijn Rommers gaan. Ja. Om het monster over te dragen. Zodat hij nu de analyses kan gaan uitvoeren. Voor de bepaling van PFAS. En dat is naar boven toe. Dat is een speciale afdeling. Speciale afdeling, ja. En daar wordt alleen naar PFAS gezocht. Nee, zeker niet. Zeker niet. Ja. Nee, alles wat met organische stoffen te maken heeft, gaan we naar op zoek bij onze afdeling organische chemie. Links, rechts. Links, ja. Even kijken waar Stijn is. We zijn nu op zoek naar Stijn. Ja. Het is echt groot hier. Ja. Veel verschillende soorten afdelingen. Onder de organische chemie zelfs. Ja. Ik draag nu fysiek het monster ook over aan Stijn. Stijn Rommens, ja. Laborant. Hey, ja, klopt. Ja. En we lopen nu naar het instrumentele lab. En zoals je al hoort, je hoort een hoop gezoem op de achtergrond. En je ziet allerlei apparaten staan. Nou ja, het lijkt op een grote doos van een meter bij een meter. Met allerlei slangen en leidingjes. Staan wat flessen met vloeistoffen bovenop. En dit zijn allemaal verschillende monsters van verschillende plekken. Ja, klopt. Dit systeem is ook specifiek voor PFAS ingericht. Ja. Ja. Bijvoorbeeld het leidingwerk is anders. Ja. In de standaard type leidingwerk, ja, daar wordt Teflon gebruikt. Daar zitten fluorhoudende componenten in. Wat PFAS is, wat kan storen met onze analyse. Oké, dus de machines moeten helemaal PFAS-vrij zijn. Die moeten zover als mogelijk PFAS-vrij zijn, correct. We noemen dit als het ware een doelstofanalyse. Wij geven aan het instrument aan, ik wil dat jij deze 30 componenten opspoort en bepaalt hoeveel ervan in zit. Ja, want de PFAS is een hele grote groep stoffen. Correct. Maar jullie meten er maar een paar. Wij meten er nu, 30. Ja. Een dertigtal componenten. En waarom niet 6000? Want er zijn er wel 6000, toch? Ja, misschien nog wel meer. 6000 is niet te doen met deze instrumenten. Want om deze doelstoffen te kunnen meten, moeten wij ook de daadwerkelijke stoffen zuiver in huis hebben. Dus het is niet te doen om voor duizenden componenten dat te doen. En het is niet betaalbaar. Ja. Wat kom je dan te weten? Eigenlijk komen wij niet meer te weten dan de hoeveelheid van die bepaalde componenten in dat watermonster. Dus je kan niet zeggen van ik denk dat dat uit bijvoorbeeld het productieproces van regenjassen komt. Nee, dat kunnen wij niet zeggen. Nee, wij zijn specifiek, die component zit er in die hoeveelheid in. En that's it. Je kunt dus aan de hand van deze monsters niet bepalen welke bedrijven de PFAS hebben geloosd. De drinkwaterbedrijven willen dat PFAS helemaal verboden wordt. Directeur Hans de Groene van koepelorganisatie VWIN. Wij hebben de afgelopen jaren sterk gepleit om meer te doen aan de bronaanpak. Omdat dat volgens ons, gelet op de karakteristieken van deze stof, is bronaanpak eigenlijk het enige dat helpt. Bronaanpak is gewoon stoppen met PFAS. Stoppen dat het niet in het milieu komt. En ja. De enige manier om dat te doen is gewoon stoppen met het maken en gebruiken ervan. Dus een totaalverbod op het maken en gebruik. Nou, die lobby is vrij succesvol geweest volgens mij. Nou, ik moet zeggen, Nederland heeft samen met een paar andere landen het zover gekregen dat er nu in Brussel een zogenaamd restrictievoorstel is ingediend. Dat het gebruik van PFAS bijna helemaal zal verbieden. En dat als het ongewijzigd wordt doorgevoerd, echt dat PFAS-gebruik met zo'n 95% zal terugdringen. Dat is een heel mooi voorstel. Dat is één grote maar. Het is nog een voorstel, dus dat moet nog allerlei hobbels nemen voordat het realiteit wordt. Met risico's op, ik zou bijna zeggen, verwatering. En in ieder geval gaat het lang duren. Dat is geen reden om het niet te doen, maar het gaat lang duren. Vandaar dat wij zeggen, zet nationaal in op wat je kunt doen. Hè. De vergunningverlening is behoorlijk versnipperd. Hè. Rijkswaterstaat, provincies, gemeenten, hun omgevingsdiensten, waterschappen, ze spelen er allemaal een rol bij. Hè, voor verschillende type lozingen. Dus dat vergt wel het nodige werk om dat inzicht te verkrijgen. Dat is niet makkelijk. Als het kan, zouden wij daar zeker graag bij helpen. Maar je moet ergens beginnen en dus de ambitie hebben om dat overzicht te creëren. En vervolgens daar dan ook maatregelen op te nemen om die vergunningen te herzien. Het is helaas bekend dat er in de wereld van de vergunningverlening en het toezicht en de handhaving natuurlijk de nodige problemen zijn. Hè? Capaciteit van omgevingsdiensten is vaak een beperkte factor. Kennis, dus de afgelopen jaren een paar keer opgewezen. Wij pleiten ook wel voor versterking van die omgevingsdiensten, zodat de capaciteit en de kennis op orde zijn om dat ook goed te kunnen doen. Er zijn afspraken gemaakt over het herzien van vergunningen. Met name Rijkswaterstaat is daar flink bij aan de gang. Maar in hoeverre omgevingsdiensten dat ook doen en anderen, dat is eerlijk gezegd tamelijk onduidelijk. En dat zowel de minister als het gaat om PFAS, wat ons betreft, een hele goede stap heeft genomen en heeft gezegd, nou, dat PFAS omlaag moet, is volstrekt helder. Dat is een hele goede stap, maar het is ons eerlijk gezegd niet duidelijk in hoeverre bestaande vergunningen beter gepakt worden en tegen het licht gehouden worden en getoetst worden aan die nieuwe waarden. En in hoeverre die nieuwe waarde wordt toegepast bij nieuw te verlenen vergunningen. Dus de intenties die onderschrijven wij. Maar de praktische uitwerking is nog verre van duidelijk. Tijd voor de antwoorden op onze vragen aan de overheden die over de vergunningen gaan. We hebben de vragen gestuurd naar het Waterschap Limburg, Rijkswaterstaat, de provincies Brabant en Limburg en naar 4 omgevingsdiensten in die 2 provincies. We leggen de antwoorden voor aan Maarten van der Ploeg, directeur Riwa Maas. Ik denk dat het goed is om positief te beginnen. Kijk, wat mooi is dat er in ieder geval voor de oppervlaktewateren een overzicht is van vergunningen. En dat je ook uit de antwoorden leest dat er duidelijk wel het een en ander gebeurt met PFAS. Het is een onderwerp wat een ieder bezighoudt en dat er aan gewerkt wordt. Als ik dan naar de antwoorden wat meer in detail kijk, dan zie je toch wel dat alle organisaties het moeilijk en een lastig onderwerp vinden. Je ziet dat de antwoorden toch wel wat vaag en niet zo heel concreet zijn. Je wordt een beetje van het kastje naar de muur gestuurd. En dus lees toch ook wel een beetje uit dat het niet echt de allerhoogste prioriteit heeft. Wat ik het meest in het oog springend vond, is dat een organisatie aangaf van, we doen niets omdat er niks bekend is. En dan lees ik het eigenlijk, als je de informatie niet hebt, dan doe je niks. En volgens mij zijn we allemaal bekend met de urgentie van PFAS. Dus dat er helemaal niks aan PFAS aanwezig is, ja. Dat kan niet. Dus dan kan het ook niet dat je niks doet. We meten in het water dat de PFAS-concentraties stijgen in Nederland. En we weten ook dat er tal van bedrijven zijn die met PFAS werken of potentieel met PFAS werken. Dus geen informatie, dus we doen niks. Ja, daaruit klinkt geen voorzorg en zorgplicht om de waterkwaliteit te beschermen. Dus dat viel me heel erg op. Maar ook daar waar er initiatieven zijn om wel inzicht in PFAS te krijgen, moet ik toch wel zeggen dat ze heel weinig concreet zijn. De instanties die moeten controleren of er niet te veel gevaarlijke stoffen in ons oppervlaktewater komen, lijken niet erg adequaat te handelen. Wij hebben ook van geen enkele instantie een lijst met PFAS-lozers gekregen. De provincie Brabant beschikt wel over een lijst, maar wil die niet met ons delen. Ook niet na herhaald verzoek. Waarom ze dat niet willen, wordt ook niet duidelijk. De provincie Limburg zegt dat er geen enkel bedrijf in de provincie is dat met PFAS werkt en er dus ook niet geloosd wordt. Als het zo moeilijk is om aan een lijst met PFAS-lozers te komen, dan is er misschien een andere optie. gericht metingen doen op het riool waar bedrijven hun afval op lozen. Dat voorstel komt van Riva Maas-directeur Maarten van der Ploeg. Ik denk dat dat in het belang is van de hele maatschappij, om daar waar dit soort stoffen in het milieu zouden kunnen komen, om dat te stoppen. En ja, daar kan je eigenlijk niet tegen zijn. Ja. Maar valt zoiets te organiseren dat gemeten wordt of gemonitord? Ik denk dat dat heel goed te organiseren valt. We hebben nu een overzicht met een 20-tal bedrijven in het Maasstroomgebied. Wij weten dat de laboratoria van de drinkwaterbedrijven dat heel goed kunnen analyseren. En zo krijg je een heel duidelijk overzicht van, nou, bij welke bedrijven komt er wel en bij welke bedrijven komt er geen PFAS uit de afvalpijp. Ja. Nou, waar wachten we op? Ja, wij hebben daar een voorstel voor en daar gaan we graag mee aan de slag. Aan wie leggen jullie dat voor? Nou, dat is natuurlijk mooi om dat in de keten aan te pakken. Dat we met Rijkswaterstaat, het ministerie, de waterschappen en de omgevingsdiensten in gezamenlijkheid dit in kaart gaan brengen. Ja. En dat zou eigenlijk op korte termijn moeten gebeuren? Ja, wat mij betreft kan je daar morgen mee beginnen. We hebben de sectoren en de bedrijven en de locaties waar die zitten. We hebben de capaciteit om dat te bemeten. Het enige wat je nodig hebt is een coördinatie om die afvalwatermonsters te regelen. En dan kan je aan de slag. Dit is een eerste lijst met bedrijven die mogelijk PFAS gebruiken of PFAS-lozen. Is het mogelijk dat er meer bedrijven zijn in dat Maasstroomgebied die PFAS gebruiken en of lozen? Ja, dat lijkt me heel aannemelijk. Kijk, dit is natuurlijk een heel goed startpunt. Je moet ergens beginnen en dit zijn degenen die door onderzoek naar boven zijn komen drijven. Kijk, en daarom is het natuurlijk heel goed om bij de bevoegde gezagen, zoals bij de omgevingsdiensten, te kijken van welke bedrijven lozen nou precies op de riolering. En zou je kunnen verwachten dat daar PFAS-stromen vrijkomen. En dan zou je die ook moeten gaan bemonsteren. Het is eigenlijk een stappenplan. Je begint met de meest aannemelijke. En vanuit daar, ook afhankelijk van de resultaten die je hebt met wat wordt aan PFAS geloosd, ga je natuurlijk je net van monitoring verfijnen van goh, welke bedrijven zouden nog meer hiermee kunnen werken, zodat je uiteindelijk het net sluit en dat er geen lozingen meer plaatsvinden. En wat moet er dan vervolgens gebeuren als er PFAS geconstateerd wordt? Als er bij het afvalwatermonster PFAS wordt geconstateerd, ja, dat is natuurlijk aan het bevoegd gezag om daar op te acteren en te zorgen dat die lozing stopt. U hoorde een reportage van Rick Delhaas. We hebben het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een uitgebreide lijst met vragen gestuurd over deze kwestie. En die vindt u, inclusief de antwoorden van het ministerie, op onze site argosonderzoekt.nl. Bij mij in de studio is aangeschoven Jacob de Boer, emeritus hoogleraar milieuchemie en toxicologie. Hartelijk welkom, meneer de Boer. Goedemiddag. In de reportage horen we dat we te veel van die stof, van die verzameling stoffen, PFAS, binnenkrijgen. Is dat ook uw conclusie? Ja, dat is duidelijk. Hè? Dus dat, je moet niet vergeten, die stoffen die zijn dus inmiddels zo ver dat ze wereldwijd verspreid zijn. Hè? Dus zelfs al ga je naar de Stille Zuidzee, dan vind je die stoffen. En daar krijgen mensen het ook binnen. En wij krijgen het zeker binnen, ook omdat we natuurlijk industrie dichtbij hebben. Ja. Die het ook nog een keer maakt. Ja. Ja, en de gezondheidsrisico's, we hoorden er al iets over in de reportage, zijn ook redelijk bekend, hè? Aantasting, ja, van het immuunsysteem, ook kanker. Vaak is het zo dat je dan in de praktijk, het zo moet zijn dat je dan, weet ik het, de hele zee zo'n beetje moet leeg eten aan schadelijke vis, voordat het echt schadelijk is voor de persoon zelf. Hè? Ja. Is dat in dit geval ook zo bij PFAS of ligt dat anders? Nou, we zijn er, ik zeg wij, maar het was eigenlijk professor Grandjean en Deen, en die op Harvard zat, die is er een jaar of 4, 5 geleden achtergekomen dat vooral het effect op het immuunsysteem op een veel lager niveau plaatsvindt. En dat betekent eigenlijk dat we sinds een jaar of 4, 5, dat is ook overgenomen door de EFSA, dat is de Europese Voedselveiligheidsautoriteit, dat we sinds die tijd weten dat we, ja, dat het dus veel giftiger is dan we aanvankelijk dachten. Dat is eigenlijk het belangrijkste wat er gebeurd is de laatste 5 jaar. Ja, maar kunt u iets zeggen over hoe giftig dat dan is? Wanneer wordt het echt schadelijk voor een mens? Als je, nou, ik noem maar wat, het zit ook in vis, hè? Ja, nou, je mag hoeveel vissen mag je eten? Voordat je daar echt last van krijgt. Nou ja, we hebben nu net normen gekregen voor vissen in Europa. Het uitgangspunt is dat je 6,9 microgram per liter van die stoffen in je bloed mag hebben. Dat is dan ook nog een selectie van die stoffen, maar dat zal ik verder niet uitleggen. Mm-hmm. Laten we zeggen 7, hè, dat mag je hebben. 7 microgram. Nou, dat betekent gewoon dat je het RIVM had uitgerekend dat je uit de Westerschelde nog 9 mosselen per jaar mag eten. Dat is dus eigenlijk niks. Echt waar? Ja. Dus Westerschelde, no way. Dat is eigenlijk allemaal verboden gebied geworden. Dat is ontzettend triest natuurlijk. Want de vis... Is die vis wel op de markt trouwens? Nou, voor zover ik weet niet meer. Nee, nee. Maar eerlijk gezegd, ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat ik zit niet meer in die controle. Nee. Ik heb vroeger op het visserijonderzoek gewerkt, maar nu weet ik het maar niet. Maar je kunt dus eigenlijk geen vis of geen schelpdieren... Nou ja, niet daar vandaan. Hè. Nee. Kijk, de Oosterschelde bijvoorbeeld is nog wel heel schoon. Hè. Dus gelukkig voor onze mosselen en andere schelpdieren die daar liggen. Ja, ja. Ja. En kun je als burger eigenlijk nog wel vermijden om PFAS... binnen te krijgen? Of is geen ontkomen meer aan? Het is heel lastig. Hè? Ten eerste zijn er natuurlijk mensen die dicht bij een fabriek wonen. Dat kennen we vooral van Antwerpen, maar ook van Dordrecht. Hè? Daar heeft iedereen het toch wel gewoon al veel te veel in hun bloed. Ja. Daar kun je dan, in de reportage kun je niets aan doen. In de reportage hoor je dat het overal in zit. Ja, nee, er zijn enorm veel producten. Nou, ze zijn genoemd, hè, maar het gaat echt van bronplussers naar wat steeds niet wordt genoemd, is waterproof make-up. Dat wou ik hier nog wel een keer zeggen, want dat gaat wel heel hard, want dat smeer je meteen op je huid. Mm. Dus dat is wel een heel belangrijke bron, volgens mij. Maar eieren met name, zeker als je weer... Hè, als er, het komt ook gewoon via de lucht tot ons. Hè. Dus het is maar vooral vis en drinkwater ook. Hè. Dus u en ik hebben het in ons zeker lichaam. Weten, allemaal. Eigenlijk kun je... Denk wel zeggen, elke wereldbewoner. En dat is toch eigenlijk ongelooflijk dat we het zover laten komen. Ja. Ja, het is dus volstrekt onduidelijk welke bedrijven PFAS in de Maas lozen. Terwijl er wel vaststaat dat er in het buitenland, maar ook in Nederland, wel PFAS wordt geloosd. In Nederland neemt die hoeveelheid toe, hoorden we, met 50%. Ja. Nu zegt Brabant bijvoorbeeld, ja, we hebben wel een lijst met PFAS-lozers, maar die willen we niet vrijgeven. Wat vindt u daarvan? Ja, en ze geven er ook geen reden bij. Ik word daar altijd een beetje nerveus van, in de zin van, ja, dan waarom niet? Alles is gebaat bij openheid. Als ze lozen en met een vergunning, dan kun je het in een vergunning vinden. En anders is het illegaal. Dus dan moeten ze zeker genoemd worden, zou ik zeggen. Ik begrijp dat niet. Daar zit dan iets achter, denk ik dan. Maar ik zou ook niet weten wat het u was. Maar wat? Ik kan daar niet bij dat dan niet wordt gezegd. Nou, we hebben natuurlijk Rijkswaterstaat en de andere bevoegde gezagen. Hebben we natuurlijk uitgebreide vragenlijsten gestuurd. Rijkswaterstaat schrijft bijvoorbeeld in antwoord op onze vragen. Er zijn op dit moment in het Maasstroomgebied geen bedrijven die PFAS als lozingsparameter in een definitieve door Rijkswaterstaat afgegeven vergunning hebben staan. Ja. Wat betekent het? Dat deze bedrijven geen PFAS in de Maas lozen? Nee, dat helaas niet, denk ik. Men is ontzettend achter in heel Nederland met die vergunningen te herzien. Er zijn dus, het werd al gezegd, de vergunningen van 1990 en daarvoor nog. Van de 600 vergunningen die moeten worden herzien, hoopt men er dit jaar 200 te herzien. Dat betekent dus nog 2 jaar voordat we weer een beetje up-to-date zijn. En al die tijd weten we niet precies wat daar dan op het ogenblik gaande is. Ja, en voor de goede orde, als je een vergunning krijgt, dan betekent dus dat er wel degelijk PFAS wordt geloosd. Nou ja, dat is de vraag, wat voor vergunning geef je dan? Hè? Ja. Want in ieder geval is nu de grote lozer, dat zijn natuurlijk de producenten, maar in Nederland was er geen moer, hè? Vroeger DuPont. Die zijn natuurlijk teruggegaan van het enorme bedrag van 12.000 kilo per jaar, zo in de Merwede naar 2 kilo per jaar. Dat scheelt in ieder geval een stuk. Het is nog niet helemaal klaar, want er komt ook van alles uit de schoorsteen. Maar goed, dus dat zul je bij die andere bedrijven na vanavond ook moeten bekijken. Ja. Wat zouden we ervan vinden, hè, er gaan ook stemmen op die zeggen, we moeten gewoon het hele gebruik van dat PFAS moeten we gewoon verbieden. Dan hoeven we ook niet te controleren en zijn we er vanaf. Ja, nee, ik ben daar een grote voorstander van. Kijk, je hebt met chemische stoffen eigenlijk altijd... Je hebt twee dingen die belangrijk zijn. Je hebt een proces, hoe maak je het? En je hebt het product. Nou, even een voorbeeld, Tata Steel bijvoorbeeld. Hè, wat anders zou je zeggen, maar die maken staal. Daar worden wij als milieuonderzoekers eigenlijk niet zo zenuwachtig van. Ik denk van, nou, er is eigenlijk niet veel mis mee. Mm-hmm. Maar het proces is vreselijk vervuilend, echt heel erg. Maar hierbij geldt dat het proces is vervuilend. Want het vervuilt, zoals in Dordrecht en Antwerpen, de omgeving en op meer plaatsen bij fabrieken. Maar het product is ook gewoon helemaal verkeerd. Dus als het product aan het eind van zijn leven komt, dan komt het of op een vuilstort of in een vuilverbranding. verbranding, waar het vervolgens verdampt. En dan komt het in de lucht, want het verbrandt namelijk niet. Nee. Dus hierbij geldt echt, er is maar één oplossing, is gewoon verbieden. Ja, het probleem is alleen dat het in heel veel producten zit. In zoveel producten dat je je misschien kunt afvragen, komt dan het productieproces van heel veel producten bij bedrijven niet in het gevaar? Of is er een alternatief voor PFAS? Ik ben er van overtuigd. Er zijn al alternatieven voor de toepassing in brandblussers. Ook op regenkleding en dergelijke. Ik ben eigenlijk heel lang bezig geweest. Niet alleen met PFAS, maar daarvoor met andere stoffen. En altijd hoor je als eerste reactie van de industrie, er is geen alternatief. En altijd weer werd het alternatief gevonden. Dat komt namelijk als er druk op de ketel komt. Dan wordt er onderzoek gedaan en de chemie is zo creatief. Ik ben er van overtuigd dat dat vinden ze altijd zijn. Wat? Daar vinden ze altijd wel een alternatief. Ja, daar ben ik van overtuigd. Ja. Maar het duurt wel dan even, denk ik. Hè? Nou, dat kan soms best snel gaan. Ik weet zeker dat er al heel hard nu gezocht wordt, omdat men ziet het aankomen natuurlijk nu. Ja. En wat vindt u van het andere voorstel dat we in de reportage hoorden? Dat kwam van de directeur van Riva Maas, hè, de vereniging van de drinkwaterbedrijven die drinkwater uit de Maas halen. Die zegt, we moeten gewoon zelf gaan controleren bij de bedrijven zelf, bij het riool. Ja. Nou, ik vind dat prima, want zolang we het niet goed in kaart hebben, kijk, zo'n analyse kost iets van €200 of iets dergelijks. Hij had het over 20 bedrijven, dan ben je met een paar duizend euro kwijt en je weet alles bij wijze van spreken. Kun je het daarna verfijnen en wat meer gaan doen, maar het is als je ziet wat de overheid uitgeeft, dat is een bedrag van niks, zou ik zeggen. En je weet meteen heel veel. Meteen doen, zou ik zeggen. Ja. Maar moeten bedrijven daar niet toestemming voor geven dan? Ik denk het niet. In Rijkswateren kun je overal meten. Je kunt vlak bij zo'n bedrijf gaan zitten. Dat zouden wij ook kunnen doen als onderzoeksprogramma. Ja, sterker nog, dat hebben wij ook wel eens gedaan. Ja. En wat kwam daaruit? Nou ja, dan zo zijn wij natuurlijk bij DuPont erachter gekomen, of bij Chemoer, dat daar geloosd werd. En ook het nieuwe product GenX, dat hebben we op die manier gevonden. Ja. Goed, dat zal niet morgen gebeuren. Wat moet er morgen wel gebeuren? Nou ja, in ieder geval moet er veel harder gewerkt worden aan het up-to-date maken van die vergunningen. Ik hoor ook berichten over die milieudiensten, dat heb ik zelf ook. Ik vind dat die, daar ontbreekt aan capaciteit, maar ook aan kwaliteit, zou ik zeggen. Ook daar mag wel wat gebeuren. Oh ja. Dat kan echt een stuk beter. En ook veel actievere houding voor de burgers. Hè. Raad voor de Veiligheid heeft pas gezegd, het lijkt wel of de overheid met de rug naar de burger staat. Nou, dat geldt, vind ik, ook voor die milieudiensten. Die moeten veel meer. Ze zijn veel meer met hun geneigd om naar het bedrijf te luisteren. En dat is mijn indruk. Het is natuurlijk ook enorm versnipperd. Hè? Rijkswaterstaat bemoeit zich ermee. De omgevingsdienst. Je weet helemaal niet meer waar je moet aankloppen. Ja, dat is, Moet dat niet gewoon gecentraliseerd worden? Ja, daar zit ook wat in. Dus het mag wel eens helemaal opnieuw bekeken worden. Hè? Laten we gewoon even naar de politiek gaan. Ja. Want daar zitten ze ook niet stil. Laten we gaan naar Kiki Hagen. Zij is Tweede Kamerlid voor D66. Goedendag, mevrouw Hagen. Goedemiddag. Ja, u diende samen met onder andere VVD Tweede Kamerlid Erik Haverkort de motie in om nog voor deze zomer van de minister een lijst met PFAS-lozers te krijgen. Als ik de reportage goed beluister, dan heb ik niet meteen de indruk dat die lijst met die lozers waar u om heeft gevraagd binnen afzienbare tijd klaar ligt. U wel? Nee, dat heb ik eigenlijk ook niet. En zoals ook duidelijk wordt eigenlijk uit die rapportage en wederom, de impact van de PFAS op onze gezondheid, maar ook dat het nooit meer uit het milieu gaat, is natuurlijk echt heel erg. Ja. Dus er moet wel wat gaan gebeuren. En ik denk dat als je het totaaloverzicht niet hebt, we hebben het misschien net ook al over de omgevingsdiensten, die hebben ook niet echt kennisdeling onderling. Ja, dan wordt het heel lastig om in kaart te brengen waar het daadwerkelijk vandaan komt en waar de bron zit van die PFAS-vervuiling. Ik wilde u even iets voorleggen uit het antwoord dat we ontvingen van het ministerie van Infrastructuur. Ontvingen we afgelopen week. Een uitgebreide reactie op onze vragen. En daarin meldt het ministerie onder meer dat, ik citeer, op dit moment niet wordt ingezet op het weergeven van een volledig beeld van de PFAS-emissies. Er wordt ingezet op het terugdringen van de PFAS-emissies door te zorgen dat de bedrijven de beste zuiveringsopties gebruiken, dat ze zich aan de vergunningen houden en dat uiteindelijk PFAS-producten in heel Europa worden verboden. Met andere woorden, ze zeggen, wij hebben eigenlijk helemaal niet nodig om eerst in kaart te brengen hoe dat zit met die PFAS-emissies en wie dat doet. Nee, nou ja, ik denk dat dit is een van de lastigste zaken eigenlijk in milieuwetgeving. Er wordt heel vaak gekeken naar het bedrijf en de bedrijvigheid van het bedrijf. Dus de productie, het proces en dus de best beschikbare techniek. In plaats van dat er goed gekeken wordt naar de impact op de omgeving. En het is natuurlijk heel goed dat we in Europa voor een totaalverbod pleiten. Alleen het zit bij ons echt ook al overal. In de grond, in de lucht, in ons water, in ons drinkwater. Nou ja, net ging het over de vissen, daar zit het ook al in. Ja, dan is het echt zaak dat je en een overzicht gaat maken. En het lijkt me dat dit soort samples in Rijkswater al helemaal gewoon een heel goed inzicht kunnen geven als eerste stap. Daar zou je moeten beginnen, lijkt me. Ja. En wat vindt u van het voorstel om gewoon gericht metingen te gaan doen via het riool bij de bedrijven? Ja, ik denk dat dat natuurlijk ook een goede optie is. Wordt ook wel over gesproken. Sowieso hebben de drinkwaterbedrijven hier ook al eerder voor gepleit. Omdat ze zien dat er niet alleen legale lozingen, maar ook veel illegale lozingen plaatsvinden. En daarvoor is het natuurlijk belangrijk dat je die metingen gaat doen. Want dan weet je ook waar het vandaan komt. En ook een heel belangrijk punt is dat scheikundigen ook wel hebben aangegeven dat die PFAS een soort vingerafdruk is van elke fabriek. Dus als je ze dan dus daadwerkelijk vindt in het water, zou je ze ook kunnen herleiden tot daar waar het vandaan komt. Ja, dus volgens mij is het heel belangrijk dat je ze dan gaat constateren of gaat vinden in het water. En hoe kunt u dat als Tweede Kamerlid samen met bijvoorbeeld de andere regeringspartijen die ook achter uw motie stonden, om dat voor elkaar te krijgen? Dus gericht meten bij het riool, bij de bedrijven, zodat je het zelf in kaart kunt brengen? Nou, als ik het nu in ieder geval goed begrijp uit het antwoord van het ministerie, gaan ze onze motie niet helemaal uitvoeren. Dus dat zal wel een vervolg van de motie worden. Wat ook fijn is, is dat we sowieso binnenkort het gesprek hebben over het debat hebben over het OVV-rapport, waar net ook al even aan verwezen werd, van de Veiligheidsraad, die ook de impact van de bedrijven duidelijk zegt. Er is een verantwoordelijkheid voor de bedrijven, maar er is ook een verantwoordelijkheid voor de overheid. En afgelopen dinsdag is er ook steun gekomen voor mijn verzoek om een plenair debat over de gezondheidsschade door PFAS op onze inwoners. Nou ja, dat zijn al in ieder geval weer twee mooie momenten waarin we daar goed met elkaar over van gedachten kunnen wisselen. Is daar al een datum voor het debat? Ik vermoed na de zomer, want het is nog 4 weken tot het reces. En dan, dan zijn er vaak al heel veel dingen ingepland, debatten. Ja. Maar het OVV-rapport is, moeten ze binnen 6 maanden op reageren, ministerie. Oké, goed. Nou ja, dan gaan we ook maar even afwachten wat u dan gaat doen als die lijst er niet voor de zomer ligt, hè? Ja, dan gaan we ze eventjes beraden. Ik zal mijn collega's even bij elkaar roepen. Gaan we dat in de gaten houden. Mag ik u hartelijk danken voor uw commentaar. D66 Tweede Kamerlid Kiki Hagen. En ook u veel dank, Jacob de Boer, emeritus hoogleraar Milieuchemie en Toxicologie. Tot zover deze aflevering van Argos, maar wij spitten verder. En ondertussen kunt u ons gewoon blijven volgen op Twitter, LinkedIn, maar ook via de site van NPO Radio 1 of onze eigen site argosonderzoekt.nl. Ik wens u een fijne dag, houd het hoofd koel en graag tot volgende week. En zo dadelijk neemt Human het op deze zender van ons over met de publieke tribune. En dat wordt gepresenteerd door Koen Verbraak. Dag. Nooit meer slapen. De culturele late night show van NPO Radio 1. Ik ga in gesprek met duizendpoot Wilfried de Jong. Nee, mocht bij je komen. Hij stond afgelopen jaar nog in het theater met Waardenburg en de Jong. Mocht zelfs bij je komen. Presenteerde radio- en televisieprogramma's zoals Brommer op Zee en Holland Sport. Jongen, zeg hé. En hij schrijft. Nu is er Schwung. Een bundel met 10 verhalen en een blues die zich afspelen in een muzikaal decor. In de nacht van maandag op dinsdag van 12 tot 1 in VPRO's. Nooit meer slapen. Nee joh, rustig aan hoor. Wij hebben nogal even. Op NPO Radio 1. Femke van der Laan. In gesprek met Wilfried de Jong. Wie luistert, weet meer. Ster. Vier 75 jaar Cobra met ons mee. De tentoonstelling Grenzenloos en Vrij toont 120 topstukken van onder andere Appel, Basquiat, Munch en Van der Graaf. Nu te zien in het Cobra Museum in Amstelveen. Hey, maar mij. Hey, dat was weer ouderwets lachen gisteren. Hey, even wat anders. Ik heb je heel hoog zitten. Het is geen stoere mannenpraat, maar het is voor je eigen bestwil. Ga nog wat aan je gehoor doen, man. Ik ga wel met je mee, oké? Okay?